أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Şimdi dün akşam bırakmış olduğumuz ayet şuydu, şunu yapmıştık hemen hemen. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُدًا Emrimiz gelince, Allah-u Teala diyor emrimi verince, Hud ve onunla beraber olan iman edenleri kurtardım. بِرَحْمَتِمْ مِنَّا Benim tarafımdan bir rahmet gereği bunu yaptım. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ O ağır azaptan onları kurtarmış oldum. Hazreti Hud ve iman edenleri. Şimdi burada önemli olan bir sorumuzu sormuştuk hatırlarsanız. Bu soruda dedik ki neden Ad kavmi batırıldı? Bunun sebepleri nelerdi diye bir soru sormuştuk. Şu ayeti okumuştuk ama tam açıklamasını yapmamıştık. Ve tilke işte bu durum, yani Ad kavminin helak olması, cehadu bi ayati rabbihim, Rablarının Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, birincisi bu. Allah'ın ayetlerini inkar etmek. İkincisi ve asav rasulahu peygamberine isyan ettiler. Asi oldular. Peygambere karşı baş kaldırdılar. 2 3 vettebu kulle emre kulle cebbarin kulli cebbarin anid. Her inatçı zorbanı arkasından yürüdüler. Ona tabi oldular. Şimdi bu üç şey ikisi imanla alakalı, birisi sosyal hayatla alakalı bu nedenlerin. Allah'ın ayetlerini inkar etmek imanla alakalı bir konu. Yani toplum küfür toplumu oldu, inkar toplumu oldu. İnkar hastalığına yakalandı. Çünkü inkar psikolojisi arkadaşlar bulaşıcı hastalığa benzer. Kafadan kafaya, beyinden beyine bulaşır. Nasıl efendim verem hastalığı veya efendim bir grip hastalığı tıksırdığın zaman o hava yoluyla senin o mikrop gidiyor ötekinin ağzına, o da hastalanıyor. Aynen böyle tıksırıklar var beyinde, gönülde beyin tıksırıkları var, yanlış felsefelerin tıksırıkları. Bu tıksırıklar gidiyor öteki beyni bulaştırır, bakarsın bulaşıcı hastalığa yakalar, onu da beyni kaybediyor, o genç de gidiyor. Böyle gençlerimiz böyle heder oluyor. Yani bir sürü efendim beyni çalışmayan profesör gidiyor efendim çocuklara yanlış felsefe öğretiyor, yanlış efendim ideolojileri aşılıyor. Bir de bakıyorsun ki bizim oğlan oldu verem, beyin veremi yani ha, beyin. Çünkü bulaşıcı hastalığa yakalandı. İşte bu toplum inkar psikolojisine bürününce bu hastalık toplumu sardı. Mümkün değil. Tedavisi mümkün değildi de Allah. Ancak bunları helak edersen bunlar temizlenir. Bu mümkün. Bunları karantinaya alacağım. Bunlar bitti bunlar iş. Ve asav rasulehu peygamberine isyan ettiler. Bu da imanla alakalı, amelle alakalı bir konu. Peygamberi tanımıyorlar. Sen kimsin ya? Sen kim oldun konuşuyorsun burada? Ve vettebe'u külle cebbarin anid, külli cebbarin anid, her inatçı zorbaya tabi oldular. Yani onların da bir lideri var, o inat zorba adam, Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi, yani böyle adamlar vardır. Her toplumda bunlar vardır. Bunlar kötünün temsilcisidir bunlar. Bunların peşinde takılanlar vardır. Ha bir taraftan inkar ettiler, bir taraftan peygambere asi oldular, bir taraftan da zorbanın peşine takıldılar, dedi Allah-u Teala bu yetti artık, bitti artık bunların işi. Bunların işini bitireceğim dedi. Ve böylece bitirdi. Şimdi görüyorsunuz, bütün dünyada bunlardan var. Yani Danimarka'da Hazreti Muhammed'in karikatürü nasıl çiziyor? İşte bu peygambere isyandır. Anlıyor musunuz? Ve bizim içimizde var yani. Hazreti Muhammed'i çağ dışı gören bir bedevi de bedevi diyenler var. Bunlar da aynı, fark etmez yani. Bunların kafasında karikatür var, o adam çiziyor onu gazetede. Bunların beyni karikatürdür bu kardeşim ya. Hı. O Danimarka muhabirine dedim, gazete muhabirine, biliyor musunuz? Siz dedim kendinizi çizdiniz dedim. Hazreti Muhammed'in vücut aynasına kendinizi gördüğünüzde o karikatürü çizdiniz. O senin karikatürün dedim. Seni anlatıyorsun sen dedim. Ne demek? Evet dedim. Böyledir bu dedim. Psikolojide böyle dedim. Kanundur. Bir insan başkasını tenkit ederken onda kerisini görür. Kendisini tenkit ediyor. Farkında değil. Hani o büyük hocalardan biri sokağa çıktı. Anlatmıştım onu size bir defa. Bir daha söyleyeyim onu. Şeyhim dedi, seni gördüm bu akşam rüyamda. Doğru gördün dedi. Ama domuz olarak gördüm seni şeyhim. O da doğrudu dedi. Vücut aynam da kendini gördün de öyle gördüm. Riyayet etti. Şimdi bunlar da Hazreti Muhammed'in vücut aynasında kendilerini görüyorlar, çiziyorlar. Ama bu bir isyandır. Ne olursa olsun bu bir isyandır. İşte bunu niye anlatıyor Allah-u Teala bize? Yani bunu niye söylüyor bize? Bu ayette niye yer alıyor bu? Hazreti Hud'un toplumu örneğiyle bize bir açılım getiriyor. Bize bir mesaj veriyor. Diyor ki Allah'ın ayetlerini inkar ederseniz, peygambere asi olursanız ve inat hoyratın peşine düşerseniz, hoyrat adamların peşine düşerseniz, zorba adamların, zalimlerin peşine düşerseniz sizin de olacağınız budur ha. Bu uyarıda bulunuyor Yüce Allah. Onun için burada bunu anlattı. Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu ki ve ütbi'u, onlar takip edildiler fi hadihi dünya, bu dünya hayatında laneten, lanetle onlara bu dünyada lanet verdin. Lanet kelimesinin anlamı Allah'tan uzak olmak demek. Allah'tan uzak olan bir adamın düşeceği hali düşün. Ben bunu şöyle anlatıyorum, birkaç defa örnek vermişimdir. Bir anne doğurduğu çocuğu sokağa bıraktı. Yeni doğmuş bir çocuğu. Anne kayboldu gitti, uzaklaştı anne. Doğuran anne uzaklaştı. O çocuk ne olur? O çocuk nasıl buyur? Bana bunu anlatabilir misiniz? İşte Allah'tan uzak olan toplumlar da böyledir işte. Allah'tan uzak olan insanlar ve toplumların ne hale geleceğini düşün. İşte lanet bu. Lanetin anlamı bu. En büyük azaptır lanet. Allah'ın uzak olduğu insan. Ve yevmel kıyame. Kıyamet gününde de lanet var onlara. Sadece bu dünyada değil, öteki dünyada da lanet var. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Bu temel kuraldır bu kitabın. Bu temel kurallarından biri, bazı suçlar vardır. Bu dünyada cezasını çektin mi öteki dünyadan kurtarır. Ama bazı suçlar vardır, günahlar vardır. Hem bu dünyada çekersin hem öteki ahirette. Bu dünyada cezayı çekmiş olmak ahiretteki cezayı önlemiyor. Önlemiyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Yani Allah'ın ayetlerini inkar etmek, peygamberine asi olmak ve zorba bir adamın peşine takılıp gitmek ve Allah'a ters düşmek, bu hem dünyada laneti gerektiriyor hem ahirette laneti gerektiriyor. Yani bu dünyada lanet oldu diye, helak oldu diye öteki dünyayı kurtarmadı ya. Böyle suçlar vardır. Mesela zina edersin, bu dünyada cezasını görürsün eğer hukuk seni yakalarsa. Ama şimdi onu biliyorsunuz suç olmaktan çıkardılar birileri. Kargalar güler ya. Kargalar güler ya. Onu açıklamıyorum size. Açıklasam çok üzülürsünüz. Neyse. Öyle ceza yedin ya, ahiretteki günahın gitmedi ya. Yok, ahirette cezan gelecek. İşte bu. İşte böyle bir takım suçlar vardır. Dünya ve ahirette ceza görürler. Bunlar da onlardan biriydi. Onun için dedi ki Allah-u Teala, hem bu dünyada lanet onları takip edecek, onların peşine takılacak, hem de ahirette bu cezayı görecekler. Ela, dikkat. Allah-u Teala bize dikkat çekiyor. Oo. Çok önemli bir şey. İnne aden keferu rabbahum. Dikkat edin. Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Allah'ı inkar ettiler. Ela bu'delli kavmi Hud. Benden uzak olsun. Dikkat edin. Hud kavmi benden uzaktır. Allah diyor. İki defa dikkat çekiyor. Veya şu mana verilebilir Ela'ya. Arapça olarak gramer itibariyle sizi ilgilendirmiyor da, bilin ki manası da verilebilir. Bilin ki Ad kavmi Allah'ı inkar etti. Bilin ki Ad kavmi benden uzaktadır. Bu manada verilir, dikkat manası da verilir. Fark etmez. Bilin ki demekle dikkat demek aynı şeydir yani. Efendim. Şimdi demek ki Yüce Allah bu cezaları anlatıyor, bu sebepleri anlatıyor cezaların, bizim hayatımıza düzen vermek için, bizi yanlıştan caydırmak için. Çünkü hukukta, hukukun ahlaki boyutu demiştim size, veya eğitim boyutu, hukuk eğitimi veya hukuk ahlaki dediğimiz zaman, eğer bir hukuk caydırıcı ise o hukuk tamamdır. Caydırıcı değilse o hukukun ahlaki boyutu, eğitim boyutu yok demektir. Onun için kanunlar mutlaka caydırıcı olmalı. İşte bunlarda, bu ayetlerde anlatılmasının ana sebeplerinden biri işte bu ela, dikkattir yani. Bu bir caydırıcı özelliği vardır bu cezaların. Bunun üzerine Allah-u Teala Nuh kavmini bitirmişti. Şimdi Hud kavmini bitirdi. Bu sefer geçti Semud kavmine. Bunlar tarihte peş peşe yaşamış toplumlar. İlk önce çok mutlu olmuşlar, başarılı olmuşlar filan filan filan filan. Ama ardından bozuldular. Sosyal yapı bozuldu. Bütün toplumların bozulması gibi çürüme başlıyor. Her toplumda zevk, mutluluk aynen böyledir. Efendim, bizim insanlarımız böyledir. Biraz fakirlikte çok oho Müslüman efendim falan şu bu, ama ne zaman para görmeye başladığı zaman iş değişiyor. İş değişiyor. O zaman namazı da unutuyor. Arabanın arkasına atardı seccadeyi, şimdi arabanın arkasında seccade yok. O da gider oradan. Cuma'dan cumaya başlar, o da gider, cuma da gider. İçki başlar, kadın başlar, başlar. İşte Semud kavmi gibi, Hud kavmi gibi gidersiniz de. Öyle gidenler var ya. Anlıyor musunuz? Şimdi Allah-u Teala Semud kavmine döndü. Ve ila Semud'a ahahum saliha. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdim. Salih peygamberi Semud kavmine göndermiş Yüce Allah. Gale ya kavmi, dedi ki ey kavmi, u'budullâhe mâ leküm min ilâhin gayrı. Sizden başka, ondan başka sizin tanrınız olmayan Allah'a kulluk edin. Yanlış varlıklara kulluk ediyorsunuz. Bugün bunu da söylüyorum biz. Bugün topluma bunu söylüyoruz ama dinleyin ki. Yani dinleyin ki. Bunu söylüyorum. İnsanlar tanrılık payesini, kutsallığı kime verdiğini bilmiyor. Bu bilinç yok. Yani bugün bizim insanımızın, Türkiye'mizdeki Müslümanların çoğunun neyin kutsal olduğunu, neyin olmadığını bilmiyor. Neyin tanrılık payesinde olduğunu, neyin olmadığını. Ne hangi davranışı yaparsam şirke düşerim. Şirk batağına batarım, bunu bilmiyor. Ayağım nerede kayar? Tevhid inancını nerede kaybederim? Bu bilinç, bu şuur, bu kültür, bu anlayış verilmedi. Onun için insanımız başka yerlerde, başka varlıklara tanrılık payesi veriyorlar. Bunu anlayın. Bunu anlayın. Onun için Salih Peygamber'in toplumunda problemi tevhid inancıymış meğer. Yani Nuh kavmi de öyleymiş, Ad kavmi de öyleymiş. Aha geldi Semud kavmin de problemi bu. Şirk. Bu dünyanın en büyük problemi. Yani her toplumda her zaman kıyamete kadar var olacak bu şirk olayı çok önemli bir olay. Yani insan dışarıdaki bir varlığa tapmıyorsa bile kendi nefsine tapıyor diyor Allah-u Teala. Kendini tanrı ediniyor. Yani bunu Kur'an'da iki ayette söylüyor. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Bu okuduğum Furkan suresindedir. Bir de Câsiye'de var. Yani gördün mü nefsini tanrı edineni diyor Allah-u Teala. Demek ki insanoğlu durup dururken dışarıda bir put bulamazsa geliyor kendine takıyor insanoğlu. Kendi nefsini tanrı ediniyor. Bu nefsin mabedi de çok çok geniş ya. Dünya çapında mabedi var ya. Herkes girip oraya mabed ediyor, kulluk ediyor ya. Tapıyor nefsine. Tanrı çakmıyor yok. Nefis. Hayvana kendi tarafında olduğu için mermi de atamıyorsun ha. Düşman kendi tarafında. Onun için demek ki Allah-u Teala Hadis-i Salih'in toplumunu bize anlatırken onların da soru, onların da hastalığı tevhid inancıydı. Salih Peygamber dedi ki Allah'tan başka sizin tanrınız yoktur. Siz bu tanrıya kulluk edin. Dedi. Allah'a. Ki o Allah huve enşeküm sizi var etti. Sizi yarattı. Şimdi bana bir tanrı gösterin demek istiyor Salih Peygamber. Sizi yaratsın. Yaratsın bakalım. Siz şimdi kendi sizi yaratan tanrıyı bırakıyorsunuz. Allah'a gidiyorsunuz. Başka tanrıların peşine koşuyorsunuz. O yaratması yetmemiş. Minel ardı yerden yarattı sizi. Vestâmerakum fîhâ. Evet sizi orada yaşattı. Size orada ömür verdi. Amera, ömürden gelir bu. Vestâmera bu istifal babındandır ki bu sizi ilgilendirmez bu gramer bahsi. Ama ömürden geliyor. Ömür kelimesinden geliyor bu. Bu fiil. Bunu Ramazan anlar ancak. Efendim. Sizi orada ömür verdi. Yani sizi orada yaşattı. Bir taraftan o yeryüzündeki topraktan yarattı sizi. Döndü Allah-u Teala o toprakta sizi yetiştirdi. Size ömür verdi. Sizi barındırdı. O zaman festağfiruhu, ona tövbe istiğfar edin. Sizin günahınız çok. O Allah'a istiğfar ediniz. Sümme tubu ileyhi, sonra ona yöneliniz. Ona tövbe ediniz. İstiğfarı öne aldı burada. Burada aslında tövbe öndedir. İstiğfar sonradır. Tövbe dönüştür. İstiğfar günahları af dilemektir. Ha, tövbenin içinde istiğfar da var, af dilemek de var. Ama burada affı öne aldı, tövbeyi ikinci sıraya almış. Neden? Bunu soracaksınız bana. Ben soruyorum. Ya Rabbi bunu niye böyle aldın? Tefsiri yazarken böyle sordum yani. Niye bazı yerlerde tövbe önde de burada istiğfar önde? Soracaksın bunu. Eğer ilim yapıyorsan bunu cevaplandıracaksın. Bu şu. Af dilersin ama biraz sonra tekrar aynı günahı işlersin. Olmadı bu. Burada tuğbu olmadı. Demek ki sen istiğfar ettin, Allah'a kandırıyorsun. Ediyorsun istiğfar, biraz sonra tekrar yaparsın. Şimdi burada tevbeyi ikinci sıraya aldı ki yani bir daha o günaha girmeyin. Allah'a dönün. Ha, dön, bitti, bitti. Dön o tarafa. Bir daha bu tarafa. Ha, bitti. O yanlış taraf yok artık. Allah'a döndün sen. Onun için tevbeyi ikinci sıraya almış. Bu muhteşem ayetin dizilişi bile farklı bir boyut getiriyor. Kelimenin dizilişi. Bunu Ramazan anlıyor. Kelimenin dizilişi bile farklı anlam çıkartıyor. Şimdi istiğfar, Allah'a istiğfar edin. Ona yönelin. İnne Rabbi garibun mucib. Benim Rabbim yakındır size. Mucib, icabet eder size. Sizin yaptığınız istiğfarları yerine getirir. Sizi affeder. Tevbenizi kabul eder. Yeter ki o tarafa dönün dedi Salih Peygamber. İnne Rabbi garibun, yakındır size. Çünkü Allah mekandan münezzehtir. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Öyle söylüyor Kaf suresinin 2. sayfasının 1. ayetinde. Ve nahnu akrabu, ben daha yakınım ona. İleyhi insana, min hablil damarından verid şah. Şah damarından daha yakınım ben insana diyor Allah'a. Neyle? Ya Rabbi sen mekandan münezzehsin ya Rabbi. Bana neyle benim damarımdan, şah damarından bana yakınsın? O zaman onu ayetin başında söylüyor. O ayetin başında. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنَا اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِدِ. İnsanı ben yarattım. Nefsinin ona verdiği vesveseyi bilirim. Çünkü ben ona şah damarından daha yakınım. Demek Allah bize şah damarımızdan daha ne ile yakın, hangi sıfatlarıyla yakın? Yaratma ve bilme sıfatıyla. Evet. Allah bizi yaratma sıfatıyla ve bilme sıfatıyla bize şah damarımızdan daha yakın. Öyleyse sana Allah-u Teala yakındır diyor burada şimdi. Salih Peygamber ders veriyor onlara. Allah'ı da tanıtmış oluyor onlara. Yani sizi bu yeryüzünde yarattı, sizi orada yaşattı. Eğer ona tövbe eder, istiğfar ederseniz size yakındır, size icabet edecektir mutlaka. Bu Salih Peygamber'in bu söylevi, tabi bu bir hadis ama bu ayet olarak bize geldi. Efendim, bunun aynen bir benzerini Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e söylüyor. Bunun bir benzeri. Nerededir o? Bakara suresindedir. Aynen şöyle. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garib. Kullarım beni sana sorarlar ya Muhammed. De onlara ki ben onlara yakınım. Aynen yakın. Ucibu davete da'i izâ de'ânî. Yalvaran bir insan bana yalvardığı zaman mutlaka ona icabet ederim ben. O dediğini yerine getiririm ben. Aynen bu. Mucib. Mucibi orada anlatıyor Allah-u Teala. Demek ki değerli kardeşlerim, insanoğlu Allah'ı yakınında hissedecek. Allah bana yakındır, benimle beraberdir imanı olan bir adamın ahlaksızlık yapması mümkün değil. İşte bu ahlakın temelidir. Bu iman ahlakın temelidir. Rabbim benimle beraberdir. İnancı bir adama çaldırdın mı? Bir adama gıybet yaptırır mı? Bir adama pislik yaptırır mı? Yaptırmaz. Biz Allah'ı yanımızda hissetmiyoruz. Halbuki Allah-u Teala Mücadele suresinde buyuruyor ki, bunu defalarca okurum size, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُ Sizden üç kişi konuşunca dördüncü benim diyor Allah. Bunu bilin. Bunu bilin. Hem de gizli gizli konuşuyorsunuz ha. Necva. Zannediyorsunuz ki Allah yok burada. Fıs fıs fıs fıs fıs. Ben oradayım diyor Allah. Ve la hamsetin illa huve sadisuhu. Beş kişi konuşunca ben altıncı oradayım. Oo. Ben ya sarı kartı gösterdi bana içeride. Biraz geç kaldın diyor ama siz de geç kalıyorsunuz ya. Yani. Yani siz hep sarı kart gördünüz. Ha demek ki burada şu çıkıyor meydana değerli kardeşlerim. Salih peygamber bizim peygamberimize anlatılan, bak görüyor musun, dinler hep birbirine benziyor. Efendim orada kullarım sana beni soruyorlarsa de onlara ki ben yakınlarındayım. Ucibu icabet ederim, yerine getiririm. Davete daida daane. Yalvaran, çağıran beni çağırdığı zaman mutlaka ona uyar. Bu fermanı veren Allah. Yeter ki biz o gönülden çağıralım. Yeter ki biz o gönülden Allah'a yalvaralım. İşte bir bakıma Salih peygamber peygamberimizden asırlardır önce bu kuralı burada söylemiş. Siz istiğfar edin. Ona yönelin. Benim Rabbim sizin yakınınızdır. O icabet edecektir, muciptir. Çağrıları kabul edendir dedi. Bu muhteşem. Bu bizim için çok önemli bir çıkış kapısıdır. Günah işleyen insanlar için Rabbim beni affeder, tevbe edeyim demesi kadar ruhu yatıştıran, insanı mutlu eden daha bir fikir olabilir mi? Yani Allah-u Teala buyuruyor ki kullarına sakın ha günah işleyen